نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سيقول پارے کا رکو نمبر 10 ہے آج، آیت نمبر 211 سے 216 تک. Para number 2, Ruku number 10, Ayat number 211 to 216. سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سل بنی اسرائیل، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے. کم كتني هي آتيناهم دي هم نے ان کو من آيات بيجنة روشن نشانیوں میں سے ومن يبدل اور جو کوئی بدل دے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو من بعد اس کے بعد کے جاءته آئی اس کے پاس فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت ہے عذاب دینے والا. زجنا خوبصورت بنا دی گئی للذین ان لوگوں کے لیے کفرو جنہوں نے کفر کیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی ویسخرون اور وہ مذاق کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں من الذین آمنوا ایمان والوں کا والذین اور وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا فوقهم ان سے اوپر ہوں گے یوم القیامہ قیامت کے دن واللہ اور اللہ يرزق رزق دیتا ہے من يشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب كان الناس تھے لوگ امتا واحدا ایک جماعت فبعث اللہ تو بھیجا اللہ نے نبیین نبیوں کو مبشرین خوشخبری دینے والے بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں بنا کر ومنذرين اور آگاہ کرنے والے ڈراوے دینے والے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں بنا کر وانزل اور اس نے نازل کی معهم ان کے ساتھ الكتاب كتاب بالحق حق سات ليحكم تاكي وہ فیصلہ کرے بين الناس لوگوں کے درمیان فی مختلفو اس معاملے میں کہ انہوں نے اختلاف کیا فی ہی جس میں و مختلف اور نہیں اختلاف کیا فی ہی اس میں الا الذین مگر ان لوگوں نے اوتو جو اس کو دیے گئے تھے من بعدی اس کے بعد ما جاءتهم جو آئیں ان کے پاس البینات روشن دلیلیں بغشن زد بینہم اپنے درمیان فہد اللہ پس ہدایت دی اللہ نے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے لما اس چیز میں جو اختلفوا فیہ انہوں نے اختلاف کیا جس میں من الحق کی حق میں سے حق سے بھی اس نے اپنے حکم سے واللہ اور اللہ تعالی یہدی راہ دکھاتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ام حسب تم کیا سمجھ لیا ہے تم نے ان تدخلو کہ تم داخل ہو گئے الجنہ جنت میں ولما اور حالانکہ نہیں یاتیکم آئی تمہارے پاس مثل الذین خلو مثال ان لوگوں کی جو گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے مستهم پہنچی ان کو بأسا او سختیاں والدراء اور مصیبتیں وزلزلو اور وہ ہلائے گئے حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہا رسول نے والذین آمنوا اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے متى کب آئے گی نصر اللہ مدد اللہ کی الا خبردار رہو، نصر اللہ مدد اللہ کی قریب قریب ہے. یسلونک وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون کیا کچھ وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، ما انفقتم جو بھی تم خرچ کرو، من خیر خیر میں سے، فللوالدین تو والدین کے لیے ہے، والاقربین اور قریبی لوگوں کے لیے، والیتامی اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے، من خیر خیر میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، بہی علیم اس کو جاننے والا ہے. كتب عليكم القتال لکھ دیا گیا تم پر قتال، وهو حالانکہ وہ، كره ناپسندیدہ ہے، لکم تم کو یا تمہارے لیے، وعسى اور شاید کہ، ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ، خیر لکم بہتر ہو تمہارے لیے، وعسى اور شاید کہ، ان تحبو کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، شیئن ان تحبو کہ تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ، شر لکم بری ہو تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں تم جانتے. بس جی.